दर्शन के जो मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र, इसका एक संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना है। मीमांसा दर्शन आप जानते हैं षट दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसकी उपयोगिता सभी शास्त्रों में है, तत्त्व स्थिति में सभी शास्त्रों में इसकी उपयोगिता है और विशेष करके वेदांत में इसकी बहुत उपयोगिता है। वेदांत में जो ब्रह्मसूत्र है, सूत्र ब्रह्मसूत्र के विचार में अनेक अधिकरणों में मीमांसा की ही विचार है, मीमांसा के सहायता ली गई। जैसे ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय तृतीय पाद, जिसको गुणोपसंहार पाद कहते हैं, तो गुणोपसंहार पाद में काफी सारे निर्णय मीमांसा के अधिकरणों के युक्ति के आधार पर किया गया है। इसलिए जो मीमांसा का सम्यक प्रकार से अध्ययन नहीं किया, वो जिसका ध्यान में नहीं है, संस्कार नहीं है, वो उस पाद का अर्थ नहीं कर सकता। और आपने अभी सुन के आया है जो मीमांसा के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान भारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, ये जो सूत्र है इसका भी बहुत प्रयोग किया। तो समन्वय अध्याय, प्रथम अध्याय में आप देखेंगे समन्वय अध्याय में कई जगह निर्णय के लिए ये श्रुति का, ये सूत्र का उपयोग किया है। क्या चतुर्थ सूत्र में भी देखेंगे, चतुर्थ सूत्र में भी है। तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। और फिर इसी आधार पर आप आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर के बारे में जब विचार आता है, ईश्वर के बारे में विचार में वहां पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसा दर्शन को रखा गया है। सफलम अद उपपत्ते है सूत्र आया ब्रह्म सूत्र में, वहां पूर्व पक्ष होता है कि कर्म से ही फल हो जाएगा, ईश्वर की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत कहेगा कि कर्म से फल नहीं हो सकता, अपूर्व से फल नहीं हो सकता, ईश्वर से ही कर्म फल होगा। तो ये वहां समझाया। और क्रम निरूपण के बारे में भी बहुत विचार हुआ, जैसे क्रमाध्याय का विषय है आपने अभी अध्ययन करके आए हैं। तो अविरोधा के जो ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में क्रम का संबंधी बहुत सारे विचार आया पूर्व पक्ष के संबंध। तो भूत भौतिक आदि के विचार करते समय तो क्रम को कैसा देखना चाहिए, वहां अर्थक्रम पाठक्रम इनका सबका प्रयोग किया। और दोनों में बहुत साम्य एक स्थान है, वो है देवताधिकरण। देवताधिकरण का तात्पर्य यहां भी है, अभी आप सुनेंगे आगे, और वहां भी है। ये देवताधिकरण में जो विचार हुआ है वो जैमिनी सूत्र के षष्ठ अध्याय में शुरू से लेकर के वो अधिकार अध्याय है, उसमें उसी का ही विचार हुआ है। तो ऐसा जो देवताधिकरण आया, उसके बाद अवशूद्राधिकरण आया, ये सब जो है उसके साथ संबंध। ऐसे कई स्थान है भाष्य में, तो अनेक स्थान है, तो संक्षिप्त में हमने लिखाया, वेदांत में इसका उपयोग किया। और धर्मशास्त्र के संबंध में, धर्मशास्त्र का सम्यक ज्ञान के लिए आपको मीमांसा चाहिए। मीमांसा के बिना धर्मशास्त्र का तात्पर्य आप नहीं समझ सकते, और धर्मशास्त्र को सही नहीं समझते हैं तो आप धार्मिक व्यवहार नहीं कर सकते। धार्मिक व्यवहार के लिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता है, तो ये भी मीमांसा के साथ संबंध है। और वेद का वाक्य का अर्थ करना है, उसके लिए मीमांसा की आवश्यकता है। कर्मकांड का विषय को सम्यक प्रकार से जानना है, मीमांसा चाहिए। कौन से स्मृति का ग्रहण करना चाहिए, कौन से स्मृति का ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह भी जानना है तो मीमांसा शास्त्र चाहिए। सदाचार को हम धर्म में प्रमाण मानते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मनः, ये आपने कहा सीखा है। तो सदाचार कौन सा सदाचार होता है, ये सदाचार है क्या चीज, तो कैसे निर्णय करेंगे कि सदाचार है क्या असदाचार है, इसके लिए मीमांसा के बिना नहीं हो सकता। तो वेद के अनुकूल आता हो, वेद अनुकूल स्मृति के अनुकूल चलता हो, वो सदाचार होता है। कोई मान्य व्यक्ति के द्वारा आचरित होने मात्र से सदाचार नहीं होता, वेद के अविरुद्ध होना चाहिए। बड़े कोई राजा महाराजा है, वो आचरण किया, इसके कारण सदाचार नहीं होता, वेद के अनुकूल हो तब हो, इसका भी निर्णय कैसे करेंगे, मीमांसा के बिना नहीं हो सकता। और जो षोडश संस्कार है, आश्रम धर्म है, वर्ण का धर्म है, और पौरोहित्यादि कर्म है, तत्तद् वर्णों के विशेष स्थिति कहां कहां है और कहां निषेध है, कहां परयुदास है, कहां विकल्प है, तो ये सारा जानना है तो इसके लिए चाहिए। इसलिए पहले हमारे राजा महल में, राजसभा में एक मीमांसा का पंडित होता था, वही निर्णय करता था कि जो जैसा अभी धर्म संबंधी कोई विचार आया तो उसका निर्णय के लिए मीमांसा पंडित को रखा जाता, वो जज का काम करते थे। तो हमारे भारत में भी उस कोर्ट में रहा है, अभी ये ब्रिटिश हमारे स्वतंत्र होने के पहले तक जब तक था कोर्टों में ऐसा मीमांसक पंडित रहा करते थे। तो हिंदू धर्म के संबंध में कोई विचार आया, कोई केस आया, तो उसका निर्णय लेना है तो किसके कैसे निर्णय लेना, पुत्र पौत्र आदि का निश्चय, कई तरह के विवाद आते हैं, वैवाहिक संबंधी विवाद आते हैं, ऐसे ऐसे निर्णय कैसा लेना, भूमिगत संबंधी संपत्ति संबंधी विवाद आते हैं, तो तरह तरह के विवाद आते हैं, उनको निर्णय करने के लिए धर्म मीमांसा के पंडित को रखा जाता है, उसके बिना नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य इसका बहुत महत्व है किसी भी दृष्टि से देखें, क्योंकि हम तो वैदिक है, वैदिक का वेद का अनुसरण करने वाले हैं, वेद संबंधी उपनिषदों का अध्ययन हम करते हैं, तो वेद से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं, उनका वाक्यार्थ करने का नियम है, वो जानना आवश्यक होता है। और कर्मकांड का आचरण हम नहीं करने मिला, फिर भी कर्मकांड की व्यवस्था क्या है ये जानना आवश्यक है, और नित्य नियम की व्यवस्था क्या है ये भी जानना आवश्यक है। तो बहुत कुछ है जो आप इससे अभी आपको मालूम हो जाएगा कि अभी हम संक्षिप्त में इन अधिकरणों का विचार करें। पूरा जैमिनी सूत्र का 12 अध्याय में जो अधिकरण है, 900 से ऊपर अधिकरण है, तो 961 या 909 आदि दो प्रकार के मानते हैं, क्योंकि अधिकरण का भेद अलग अलग आचार्य ने अलग अलग ढंग से किया है, कोई एक अधिकरण मानता है उसी अधिकरण को कोई दो मानता है, ऐसा करके अधिकरण की संख्या अनिश्चित रहे, किंतु 900 से ज्यादा अधिकरण है, तो इतना तो हम कर नहीं पाएंगे और इतना हमारे लिए आवश्यक भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कर्मकांड का विस्तार में हमें जितना आवश्यक है जिससे आपको प्रामाणिक रूप से ज्ञान रहेगा कि ये करना ठीक है, ये नहीं करना ठीक नहीं, ये करने से गलत होगा, ये करने से सही होगा, ये विचार आपको स्पष्ट हो जाए, ये अन्य कोई ग्रंथ से नहीं मिलता। ब्रह्मसूत्र पढ़ने से ये नहीं मिले, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में इसका विचार नहीं किया, क्योंकि पूर्व मीमांसा का विचार नहीं, वहां उत्तर मीमांसा का विचार, केवल ज्ञान के संबंध में विचार किया, उपनिषद का विषय का विचार किया, कर्म में कैसा होना चाहिए, उपासना में कैसा होना चाहिए, नित्य नियम में कैसा होना चाहिए, भोजन आदि कैसे करना चाहिए, वर्ण आश्रम के धर्म में कैसा रहना चाहिए, ये विचार तो वहां नहीं आता, इसलिए ये वहां शंकाएं आती है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, इसका आपको बहुत जानकारी इसी से मिल जाएगी। अब जो है मीमांसा शब्द का अर्थ पहले बताया है कि ये मान धातु से बनता है, मान धातु से सन प्रत्यय करके ये बनता है। एक सूत्र आया, मान बध दाशन शाभ्यो दीर्घश्च अभ्यासस्य, ऐसा पाणिनि सूत्र है, और उसके बाद उसमें आ प्रत्यय लगेगा, त्रित्व विवक्षा में अजाद्य दष्टाप लगेगा, इसलिए इन इन सब से सन प्रत्यय होकर के दीर्घ होकर के मीमांसा ऐसा अर्थ बनता है। मान पूजाया ऐसा दसवां गण में और प्रथम गण में दोनों में धातु है, और मानेर जिज्ञासाया ऐसा एक वार्तिक भी दिया, तो आचार्यों ने ये दोनों को मिला करके अर्थ किया कि पूजित जिज्ञासा यानी आदरणीय विचार, इसको मीमांसा शब्द से कहा। अर्थ तो ये है कि विशेष विचार करना, कोई भी विषय पर विशेष विचार, ऐसा जो अनेकार्थक धातु होते हैं, तो इसलिए इसमें पूजार्थक होने पर भी जिज्ञासा को भी अर्थ में लिया जा सकता, ऐसा वार्तिक दिया, तो माने जिज्ञासा ये वार्तिक ज्ञापन करता है कि वो जिज्ञासा में भी एक कर सकता है, इसका सनंद रूप हो जाएगा, रूप होने पर जिज्ञासा करता है किसी को ही मीमांसा करते, तो जानने की इच्छा, विशेष जानने की इच्छा को वहां मीमांसा शब्द से कहा। ये ऋषि मन धर्म मन मनुस्मृति आदि अभी प्रतिचार करेंगे, मनुस्मृति आदि इसी के आधार पर आते हैं, मनुस्मृति आदि उसी के आधार पर धर्मशास्त्र हम करते हैं। तो इसमें जो है उसको विचार करने की तरीका बताएंगे और वेद से संबंध तुलना करेंगे। स्मृतियों का भी बहुत सारा उदाहरण आएगा, मानव धर्म तो उसी के आधार पर है, मनु है, याज्ञवल्क्य है और पराशर है, इन सब स्मृतियों को मानते हैं और आवस्तंभ धर्म सूत्र है और कात्यायन धर्म सूत्र है, ये सब उसी के आधार। ऐसा विशेष विचार के अर्थ में मीमांसा पद का अर्थ हो गया। अब ये मीमांसा के जो आचार्य है, कौन कौन आचार्य रहे हैं, तो ये आप जानते हैं। सबसे पहले तो भगवान जैमिनी ही, जैमिनी महर्षि जो है इसके प्रधान आचार्य रहे हैं। इन्होंने मीमांसा दर्शन का प्रणयन किया, जिसको मीमांसा सूत्र हम कहते हैं। तो मीमांसा सूत्र नाम के ग्रंथ में उन्होंने 2745 सूत्रों का प्रणयन किया, अथवा इससे कुछ कम भी मानते हैं कोई, 2735 भी मानते हैं। ये भी सूत्र में भी ऐसा है, कोई दो सूत्र मानते हैं, कोई एक सूत्र मानते हैं, ऐसा करके ये भेद होता है कि व्याख्याकारों ने अपने अनुकूल जो है उसको बदला। क्योंकि पहले जो सूत्र आदि का प्रणयन होता था उसमें सूत्र संख्या आदि नहीं लिखते थे, वो तो संहिता पाठ के अनुसार लगातार पाठ करते जाते थे। अब जहां विराम है, अर्ध विराम है, वो समझ करके सूत्र मानना होता था। तो ऐसा ही ये संख्या में भेद आ गया। तो आप समझ सकते हैं 2745 सूत्र और ब्रह्मसूत्र में केवल 555 सूत्र, तो इसलिए बहुत अंतर है। क्योंकि तो विषय में भी भेद है, तो संक्षिप्त में है वो तो वेदांत है और ये तो वेद का पूरा तीन भाग का वेद का विचार है। और ये द्वादश लक्षणी नाम भी है इसका, क्योंकि इसका 12 अध्याय है। इसमें ये जैमिनीय सूत्र में 12 अध्याय है। और जो है एक संकर्षण कांड नाम के 4 अध्याय का अलग से भी बनाया संकर्षण कांड, तो वो 4 भी मिलाएंगे तो 16 अध्याय का हो जाए। संकर्षण कांड का भी उदाहरण भाष्य में दिया है, तो देवदा संबंधी विचार में, देवदा अधिकरण में भी इसके बारे में विचार आया। तो संकर्षण कांड में 4 पाद है, नहीं 4 अध्याय है उसमें, तो एक एक अध्याय में 4-4 पाद वहां भी है, तो 4 अध्याय भी इधर जोड़ेंगे तो पूरा 16 अध्याय, तो 16 लक्षणी हो जाएगा। तो द्वादश लक्षणी है, 16 लक्षणी, हम अभी द्वादश लक्षणी के बारे में ही विचार कर सकेंगे, 16 लक्षणी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो देवताओं के संबंध में जो पूजा के विधान के संबंध में ही ज्यादा विचार है। तो जैमिनी आचार्य ने 2745 सूत्र बनाए, इसके ऊपर कुमारिल्य भट्ट का वार्तिक है। कुमारिल्य भट्ट बहुत प्रसिद्ध है, भाट्टनय जिसको बोलते हैं, कुमारिल्य भट्ट का वार्तिक है। और जैमिनी महर्षि जो है व्यास जी के ही शिष्य माने जाते हैं, कि पुराणों में ऐसी कथा है, तत्र ऋग्वेद धर पैलह सामगो जैमिनी कवि वैशंबायन एवेको निष्णादो यजुषामुद। ये भागवत का श्लोक है, इसमें जैमिनी कवि, जैमिनी को व्यास जी का शिष्य कहा और साम वेद उन्हीं को सिखाए, क्योंकि व्यास भगवान ने वेद का विभाजन करके उसको संपादन करके 4 शिष्यों को सुनाया था और 4 को अलग अलग उसकी परंपरा की रक्षा करने के लिए आदेश दिया था, उसमें सामगान सामवेद को जैमिनी को दिया। इस दृष्टि से जैमिनी व्यास जी के शिष्य हुए और उन्होंने ये सूत्रों की रचना की और उसी के ऊपर कुमारिल्य भट्ट जी बहुत बड़े विद्वान रहे। कुमारिल्य भट्ट जी के बारे में जितना भी कहे कम है, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जितना उन्होंने काम किया अपने पूरे जीवन निछावर करके, कोई नहीं किया। शंकराचार्य जी तो उसी समय समकालीन भी मानते हैं, बाद के भी मानते हैं, आचार्य जी ने भी अपने तरफ से किया, किंतु कर्मकांड की दृष्टि से, कर्मकांड की रक्षा के लिए जितना उन्होंने काम किया, ये जैमिनी सूत्र के ऊपर वार्तिक लिख करके बुद्धमत जो चल रहा था, बौद्धों का बहुत बोलबाला था, उन्होंने पूरा कर्मकांड को नष्ट कर दिया था और उसकी निंदा कर दिए थे, तो नास्तिक बन गए थे, उनका प्रचार हो गया था, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके भक्त बन गए, इस प्रकार से नष्ट होने की स्थिति में था, तब जाके उन्होंने इसकी रक्षा की। तो ऐसा उन्होंने वार्तिक बनाया, ये 2745 सूत्र के ऊपर वार्तिक बनाया, 12वां अध्याय में उनका वार्तिक है। वार्तिक का तीन विभाग किया, पहले वाले वार्तिक जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद पर है उसका नाम है श्लोक वार्तिकम, क्योंकि आप ये वार्तिक नाम से तीन मिलेगा इसलिए वो स्पष्ट होना है कि पहले प्रथम पाद, केवल प्रथम पाद पर जो वार्तिक लिखा है, श्लोकबद्ध लिखा है, अनुष्टुप छंद का श्लोक है, 3099 श्लोक है, एक पाद के ऊपर ही 3099 श्लोक लिखा, बहुत विस्तार से पूर्व पक्ष का खंडन किया, इस प्रकार से बहुत सुंदर है, बहुत सारी जानकारी उसी में मिल जाती है, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसा एक अवतार है, अवतार भी मानते हैं उनको, कुमार का अवतार मानते हैं। तो इस श्लोक वार्तिक पहले पाद पर हो गया, उसके बाद प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद से लेकर, प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद से लेकर के तृतीय अध्याय पूरा, कोई तृतीय अध्याय का तृतीय पाद तक मानते हैं, कोई तृतीय अध्याय पूरा मानते हैं। तो तृतीय अध्याय पूरा जो वार्तिक लिखा है उस वार्तिक का नाम है तंत्र वार्तिक, ये बहुत विस्तार है, ये गद्य भी है पद्य भी है, दोनों है। पहले वाला श्लोक वार्तिक तो पद्यात्मक है और ये तंत्र वार्तिक गद्य पद्य दोनों है। तो प्रथम अध्याय का दूसरे पाद से लेकर तृतीय पाद संपूर्ण वार्तिक लिखा है, उसका नाम है तंत्र वार्तिक, तंत्र वार्तिक बोले। और उससे आगे माने चतुर्थ अध्याय से 12वां अध्याय तक संक्षिप्त में लिखा है, उसका नाम है टुप्पु टीका, टुप टीका ऐसा बोलते, टुप टीका, ये टुप शब्द बनाया अनुष्टुप से लेकर के बनाया, अनुष्टुप में जो अनुष को निकाल दिया और केवल टुप लगा दिया, मैंने बहुत संक्षिप्त, अनुष्टुप का भी संक्षेप कर दिया तो टुप उसका नाम दे दिया, टुप टीका बाकी को कहते। इस प्रकार के तीन विभाग में उन्होंने लिखा। और कुमारी भट्ट के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, किंतु वो बहुभाषा पंडित थे, उन्होंने अपने वार्तिक में, तंत्र वार्तिक इत्यादि में बहुत सारे तमिल शब्द का भी प्रयोग किया, इससे लोग कहते हैं इनको तमिल का ज्ञान था तो प्रयोग किया है, जैसे चोर शब्द का प्रयोग किया। ये चोर शब्द का प्रयोग तो एक तो चोरी करने वाला चोर होता है, किंतु तमिल में चोर बोले तो भात होता है, चावल होता है, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और पांब शब्द का प्रयोग किया, पांब बोले तो सांब होता है, जो सांब है हिंदी में उसको तमिल में पांब बोलते हैं, पांब, तो वो पांब शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब तमिल शब्दों को प्रयोग किया। और पेट के लिए हम वायर बोलते हैं, वो तमिल में वायर बोलते हैं, वो वायर शब्द का भी प्रयोग किया, मतलब पेट के लिए। और इस प्रकार से नडेर आदि शब्द, बहुत सारे तमिल शब्द का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है, कुछ दृष्टांत दिखाने के लिए इत्यादि के लिए, इसका मतलब उनका तमिल का ज्ञान था तभी जाके प्रयोग किया है। तो ऐसा करके और भी कुछ भाषाओं का उन्होंने, अन्य गुजराती शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। ऐसे मतलब बहुत बड़े पंडित थे कि उस समय इतना सारा एकत्रित करके करना बहुत बड़ा। और तंत्र वार्तिक को क्या बोले कि ये कर्मकांड का सारा कुछ रहस्य है ये तंत्र वार्तिक में ही। श्लोक वार्तिक तो सिद्धांत के हिसाब से पूर्व पक्ष के खंडन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तंत्र वार्तिक में से ही बहुत सारे इसमें ये सिद्धांत आया है जो मीमांसा का जो मूल सिद्धांत। तो ये हो गया कुमारिल भट्ट जी। अब उनके शिष्य रहे प्रभाकर, तीन प्रस्थान मानते हैं। पहले कुमारिल भट्ट का भाट प्रस्थान जिन्होंने वार्तिक लिखा है, और प्रभाकर का गुरुमत जिसको बोलते हैं, और तीसरा है मुरारे तृतीय पंथा, मुरारी मिश्र का मत है। इसमें कुमारिल भट्ट जी के ही शिष्य रूप से प्रभाकर को मानते हैं, किंतु प्रभाकर जी का दूसरा नाम है गुरु। ऐसा नाम एक कथा के अनुसार कुमारिल भट्ट जी ने ही ये नाम दिया कि ऐसा कई प्रसंग आया कि कोई एक श्लोक का अर्थ कर रहे थे, कुमारिल भट्ट जी शिष्यों को व्याख्या करके समझा रहे थे, ऐसे में एक पंक्ति का उनका अन्वय नहीं लग रहा था, तो कई बार देखा नहीं हुआ, तो उन्होंने पाठ बंद करके पुस्तक वहां रख करके बाहर चले गए, पाठ हो गया। बाहर गया तो ये प्रभाकर था वहां, तो प्रभाकर ने उसका अन्वय लिख करके वहां दे दिया, गुरुपत्नी को दे दिया, अलावा पुस्तक में रखा। तो जब गुरुजी आकर के कुमारिल भट्ट जी आकर के देखा ये सही, उन्होंने अन्वय करके रखा है, हमको अन्वय नहीं लग रहा था, वो इतने बड़े विद्वान थे, स्वयं इतने सारे श्लोक बनाए, इतने सब किए, अन्वय नहीं लगा तो उन्होंने अन्वय करके रखा। कभी कभी हो जाता है, कभी झूठा नहीं उस समय लगा नहीं, तब उनको जो है उतने आदर और प्रेम से देख करके ये गुरु ऐसा पद दिया, तब से लेकर के प्रभाकर गुरु कहलाने लगे। वो ऐसा श्लोक की पंक्ति है, वो तत्र तुलोक्तम अत्रापिलोक्तम इति न पुनरुक्तम, ऐसी पंक्ति है, तत्र तुलोक्तम न अत्रापिलोक्तम इति न पुनरुक्तम। इसमें क्या है, पुनरुक्त नहीं है ऐसा बोल रहे, पुनरुक्ति नहीं है। पुनरुक्ति क्या होता है, एक बार कहा और फिर दोबारा उसी को कहा, वो पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति एक दोष है, तो पुनरुक्ति नहीं है यह बोल रहा। किंतु तत्र तुनोक्तम अत्र अपिलोक्तम ऐसा कहा है, वो उससे क्या होता है कि वहां भी नहीं कहा यहां भी नहीं कहा, सामान्य अर्थ ऐसा लग रहा, वहां भी नहीं कहा यहां भी नहीं कहा, तो जब नहीं कहा तो फिर पुनरुक्ति कहां से आए, जब कहा है उसको दोबारा कहेंगे तो पुनरुक्ति होगी। तो तत्र नोक्तम तत्र तुनोक्तम, वहां भी नहीं कहा और अत्रा भी नोक्तम यहां भी नहीं कहा, तो पुनरुक्ति कैसे, ऐसा वो नहीं लग रहा। तब इसको उन्होंने अन्वय किया, तत्र तू न उक्तम, तू मने तू एक अव्यय होता है ऐसा, परंतु में तू लगे, तू के द्वारा वहां कहा गया, तू में विभक्ति लगा करके टा लगा करके तुना बनाया, तो तत्र तुना उक्तम वहां तो तू के द्वारा कहा, और अत्र अपिना उक्तम यहां अभी के द्वारा कहा, तो अभी शब्द में तृतीय लगाया, वहां तू शब्द में तृतीय लगाया, तब बैठ जाए, तो दो जगह कहा, वहां तू के द्वारा कहा यहां अभी के द्वारा कहा, तो पुनरुक्ति हो जाए ऐसे करके, अथवा वो पुनरुक्ति नहीं हो। इस प्रकार से दो अलग अलग कहा है, एक ही शब्द को एक ही बार कहने से पुनरुक्ति होता, अब ऐसा नहीं कहा। इस प्रकार से उन्होंने अन्वय करके दिखाया कि ये बुद्धि दे करके उनके जो है प्रत्युत्पन्न अधित्व को दे करके उनको गुरु शब्द दिया, तो प्रभाकर बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने ये सूत्रों पर व्याख्या लिखी कि दो व्याख्याएं हैं, लघ्वी और बृहती नाम की दो व्याख्याएं लिखी, तो वो उसमें कुछ तो प्राप्त है, बृहदी का कुछ अंश जो है अभी प्राप्त हुआ है, उसको प्रकाशित भी किए हैं, तो बाकी तो उनके प्राप्त नहीं है, किंतु ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह कुमार्क भट्ट जी के पक्ष को भी आलोचना किया है। बहुत सारे अलग अलग उनका सिद्धांत था, शुरू से लेकर के अलग व्याख्या की उन्होंने, इसलिए उनका दोनों का पक्ष विपक्ष के रूप में आने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। तो इनका जो है प्रमेय और द्रव्य आदि गुण आदि का विचार हम अंतिम में करेंगे, पूरा जब ये ग्रंथ हो जाएगा अंतिम में मीमांसा संबंधी प्रमेय प्रमाण आदि का विचार करेंगे, वो अलग से रहे, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं कि भाटी जी का क्या प्रमेय प्रमाण था और इनका प्रमाण प्रमेय क्या है, अलग अलग। तीसरा है मुरारी मिश्र, तो मुरारी मिश्र बाद में आया, उनका भी अपना मतभेद है। उनका ग्रंथ है त्रिपाद नीति नयनम, त्रिपाद नीति नयनम नाम के ग्रंथ उन्होंने रची है, किंतु वो ग्रंथ इस समय प्राप्त नहीं, अप्राप्त है। तो इनको कहते हैं प्रस्थान त्रयी, वो यहां के प्रस्थान माने मीमांसा में ये तीनों अलग अलग प्रस्थान है। हमारे यहां प्रस्थान तो दूसरा है, उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता, और ये इनके तीनों पक्ष का ये प्रस्थान। इस प्रकार के आचार्य हुए और भी बहुत सारे आचार्य, अभी अर्थ संग्रह आपने पढ़ा, न्याय मीमांसा न्याय प्रकाश पढ़े, तो ये सभी आचार्य अपने अलग अलग पक्ष के विचार को विस्तार किया। तो ऐसे आचार्यों के द्वारा प्रफुल्लित होकर के अब जो है हमारे पास ये प्राप्त होता है। अब जो है इसमें एक विचार हम पहले भी आपको बताए, ये मीमांसक शेषरवादी है कि निरीश्वरवादी, इस पर भी दो पक्ष चलता है। कोई बोलते हैं मीमांसक निरीश्वरवादी है, ईश्वर को उन्होंने माना नहीं, और अर्वाचीन पक्ष ये है शेषरवादी है, ईश्वर को माना है। किंतु जितने ग्रंथों को हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ईश्वर का खंडन तो किया, किंतु वो ईश्वर तार्किक परिकल्पित ईश्वर है, वैदिक परिकल्पित ईश्वर को खंडन नहीं किया मीमांसा, ऐसा मानते हैं। जैसा कि देवता के विचार में ये कहा गया है कि शब्दमयी देवता, ये मीमांसकों का पक्ष है, मीमांसक शब्द को ही देवता मानते हैं। ये भाष्य वाक्य है, सावर भाष्य जो मीमांसा सूत्र पर भाष्य है वो भाष्य पर वार्तिक है, ये हम छोड़ दिए थे कि मीमांसा सूत्र पर सावर भाष्य पर कुमारी भट्ट जी का वार्तिक है। तो सावर भाष्य में ये कहा गया है कि शब्दमयी देवता, देवता तो शब्दमयी है, विग्रहवान देवता नहीं मानते मीमांसा। वो क्योंकि उनका कहना है नहीं स्वामिनि स्थिते दासात् फल प्राप्ति, ये भी सावर भाष्य का वाक्य। वो कहते हैं कि जब प्रधान कर्म हमारे पास प्राप्त है, जैसा स्वामी राजा है, और वो प्रधान कर्म के अंतर्गत अंग के रूप में देवता आते हैं। अब जानते हैं ये देवता द्रव्य ये आदि सब जो है उसमें गुण होते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है, तो जब प्रधान कर्म फल देता है उस समय देवता वहां क्या करेगा, देवता तो हविष भुजा देवता, तो देवता तो हविष भोग करने वाले हैं, वो देवता है, तद्धिदांत आदि से संप्रदान आदि से देवता का ज्ञान होता है तो वो ही देवता है। ऐसे देवता यहां फल कैसे देंगे, कर्म तो प्रधान है हमारे पास, तो कर्म ही फल देंगे। ये कहते हैं कि नहीं स्वामिनि स्थिते, राजा के रहते हुए दास जो उसके भृत्य है वो कहां वेदन देगी, वेदन देने वाला राजा होता है, फल देने वाला राजा होता है, इसलिए कर्म ही फल देता है ऐसा मानना चाहिए, ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा मानते हैं। किंतु स्थिति ऐसा नहीं है, ईश्वर को मानते हैं कि ये कुमारिल भट्ट सहित सभी आचार्यों ने ईश्वर को प्रणाम किया, परमेश्वर को वंदना की, और उनके जो वार्तिक मंगलाचरण ही इस प्रकार परमेश्वर वंदना से ही आरंभ होता है। तो वहाँ ये ऐसा श्लोक आया विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेवी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ये श्लोक वार्तिक का मंगलाचरण। तो स्पष्ट रूप से यहाँ भगवान को नमस्कार किया है किंतु ईश्वर को खंडन भी किया। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि ये तार्किक जो नैयायिकादि अन्यों ने जो ईश्वर को माना तर्क से सिद्ध करके माना है तो तार्किक ईश्वर का खंडन किया कि परमेश्वर है, परमेश्वर का खंडन नहीं किया। इसी की एक व्याख्या है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख आया है कि यदि यह शक्त्यनाविष्टम जगत स्पंदिदुमक्षम युक्ति भी स्तम अवक्नोदुम कशक्त परमेश्वरम कि ये जिसकी शक्ति से ये जगत स्थित है और जिसके शक्ति के बिना ये जगत में कोई स्पंदन भी नहीं हो सकता ऐसे ईश्वर को कौन युक्तियों से खंडन कर सकता। कहा युक्ति भी अपनोदुम परमेश्वर इस प्रकार के ईश्वर को कोई खंडन नहीं कर सकता है। वो ईश्वर तो है तो तार्किकों ने जिस ईश्वर को सिद्ध किया उस ईश्वर को हम नहीं मानते हैं। ऐसे ईश्वर को कर्म फल आधार रूप से हम नहीं मानते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई है ये विद्वानों का विचार। और आप देखेंगे हमारे जितने भी ग्रंथ आए हैं अर्थ संग्रह सभी में भगवान को नमस्कार किया है। तो अर्वाचीनों ने माना ही है और परमेश्वरार्पण वस्तु शिवार्पण वस्तु इत्यादि संकल्प आदि में भी प्रयोग करते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि वो समर्पण बुद्धि से करना वहां है। तो ऐसा बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हैं पहले भी आपको सुनाए। इसलिए ये पूर्णतः निरीश्वरवादी नहीं है किंतु सामान्य रूप से प्रसिद्ध ऐसा है ये मीमांसक निरीश्वरवादी ऐसा प्रसिद्ध है क्योंकि सिद्धांत में उन्होंने इस प्रकार के वर्णना नहीं की। ये द्रव्यों में और जो जो भी उन्होंने जहां जो कुछ गिना है उसमें ईश्वर की वर्णना नहीं आता। जैसा वेदांत आदि में है वैसा नहीं है वहां, इसलिए वहां ईश्वर पहले इस प्रकार से कह। तो ये ईश्वर के संबंध में है। अब हम इनके सिद्धांत को पहले थोड़ा समझेंगे क्योंकि जो आप विचार करने जा रहे हैं उसमें अलग अलग पद आए कि अभी अर्थ संग्रह जिनका हो गया है आप तो सामान्य रूप से सिद्धांत इनका समझते हैं किंतु ये मीमांसक जीव के बारे में क्या सोचते हैं, जीव के बारे में क्या सिद्धांत है इनका, जगत के बारे में क्या सिद्धांत है, ये मोक्ष को कैसे मानते हैं, कर्म और मोक्ष का संबंध क्या है क्योंकि इनको सब कुछ कर्म से मानना है। ये सारा सामान्य रूप से इसको समझेंगे तो जो आपको आगे इसमें स्पष्टता रहेगी। पहले तो ये जो है ईश्वर अस्तित्व के बारे में अभी कहा कि ईश्वर को तो शब्द रूप ही मानते, इसका मतलब हमारे यहां जैसा देवताओं को हम अलग रूप आदि मानते वैसा वो मानते हैं। इंद्राय स्वाहा ये जो हविष डालते हैं वो इंद्राया में जो चतुर्थ्यंद मंत्र है इंद्राया जो इंद्राया करके हम अनुस्मरण करके डाल रहे हैं प्रयोग समवेदार्थ स्मारक मंत्रा तो ये जो डाल रहे हैं ये देवता का वाचक उतना ही है, वो मंत्र ही देवता है, वो अलग जो है विग्रहवान देवता नहीं है, कोई आकारवान देवता नहीं। इस विषय में आपको ब्रह्मसूत्र में विचार मिलेगा कि मीमांसक ऐसा नहीं मानते हैं किंतु हम विग्रहवान देवता को मानते हैं कि विग्रह के अर्थ में यहां जब देखते हैं तो विग्रह का कुछ लक्षण दिया है कि कैसे विग्रह होता है कि वहां भाष्यकार ने भी इसके विषय में कहा है किसको विग्रहवान मानना चाहिए, देवता का आकार आदि कैसे मानना चाहिए। उसके लिए कारण बताया विग्रहो हविषाम भोगः ऐश्वर्यम च प्रसन्नता फलदादृत्वमित्येद पंचकम विग्रहादिकम इसी को विग्रहादिक मानते। क्यों इसको जानना आवश्यक है? जैसा हम मूर्ति को मानते हैं ऐसा मूर्ति देवता का नहीं, तो वो तो है जिसका आकार बनाया है इस प्रकार के है। तो विग्रह हो हविष्याम भोगा, एक प्रकार आकार तो मानते हैं, क्योंकि ये लोग विशेष में देवताओं का वास ऐसा सुनाई पड़ता है श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि, इसीलिए वहां विग्रह मानना पड़ेगा। और देवता क्या करते हैं? हविष्याम भोगा, ये हविष जो हम प्राण आहुति डालते हैं वो आहुति का भोग करते हैं, तो हविष्याम भोगा ये देवता का लक्षण है। और ऐश्वर्यम, इनके पास ऐश्वर्य अणिमान या ऐश्वर्य शक्ति भी रहती है, तो इसलिए ऐश्वर्यवान भी है। प्रसन्नता, ये भक्त पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को पूजा करने पर भगवान प्रसन्न होता है, ये श्रुति स्मृतियों से प्राप्त होता है, तो आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए भी उनको देवता को मानना पड़ेगा। और फलदातृत्वम, फल भी देने वाला वही है, ऐसा सिद्ध किया है देवता अधिग्रहण आदि में। तो ये विग्रहवान देवता है, इनको ऐसा नहीं मानना, मंत्र ही इनके लिए देवता है, जो अभी कहा गया तो शब्दमयी देवता, इसको याद रखना। अब जो है जीव है, जीव यहां यजमान बना हुआ है, यजमान बनकर के याग करता है और कर्मफल प्राप्त करना चाहता है, जो भी करना है वही जीव है। अब जीव जो है शरीर से अतिरिक्त है, जीव का स्वरूप मीमांसा के मानते हैं शरीर से अतिरिक्त है, क्योंकि अतिरिक्त नहीं होगा तो परलोक में कौन जाए, ये शरीर तो परलोक ज्यादा नहीं है, तो शरीर से अतिरिक्त जीव है, किंतु कर्ता भोक्ता च ये मानते हैं। जीव कर्ता भी है भोक्ता भी, मतलब परमार्थ रूप से कर्ता है परमार्थ रूप से भोक्ता, कर्ता भोक्ता दोनों, सांख्य तो कर्ता नहीं मानता भोक्ता मानता, ये तो कर्ता भोक्ता दोनों मानता है, शरीर अतिरिक्त मानता है। वो क्या करेगा? कर्म के वश होकर के वो इंद्रिय शरीर इंद्रिय आदि से कर्म करेगा और शरीर इंद्रिय आदि से संबंध करके उसका उपभोग करेगा, ऐसा मानता है। तो ये जीव का स्वरूप है। अब जब ये कर्म फल आदि के साथ संबंध करता है तब उसको बद्ध मानते, कर्मफल आदि के जो संबंध है इसका, उस अवस्था में वो बद्ध होता है और उस समय जो है ज्ञान सुख दुख इच्छा आदि आत्मा में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है और वो नित्य क्रियावान होकर के क्रिया करते रहता है, ऐसा मान। और इसका स्वरूप क्या है? वो नित्य है, जीव अनित्य नहीं है, नित्य है। और कितना है? अनेक है, जैसा अनेक पुरुष है अनेक, ये इनका सिद्धांत। तो कर्ता है भोक्ता है और नित्य है और अनेक है, और शरीर इंद्रिया आदि से संबद्ध होकर के नित्य कर्म करता रहता है, अलग अलग शरीर लेकर के कर्म करता रहता है जैसा उनको हुआ। अब मोक्ष कैसा होगा? तो मोक्ष के लिए कहते हैं कि ये शरीर इंद्रिय से तो भोग करता है, तो भोग आयतन हो गया शरीर और भोग साधन हो गया इंद्रिय और भोग्य हो गया विषय, जैसा हम जानते हैं तीन है, भोग आयतन शरीर, भोग साधन इंद्रिय, भोग्य विषय, इनके साथ संबंध होकर के बैठता है तब वो बंधन में रहता है। ये तीन ही बंधन है, भोग भोग आयतन भोग साधन, तीन का बंधन में हो रहे हैं। मोक्ष कैसे होगा? इन तीनों के जब अलग करेंगे, इन तीनों का विनाश आत्यंतिक विनाश ही मोक्ष है। भोग आयतन ना हो और भोग साधन ना हो, भोग के विषय भी ना हो, उसके साथ संबंध ना बनता हो, तब उसको मोक्ष होगा। तो इसीलिए प्रपंच संबंध विलय मोक्ष, ऐसा ये मानते, प्रपंच संबंध विलय मोक्ष, ऐसा शास्त्र दीपिकाकार ने कहा। प्रपंच संबंध विलय, प्रपंच के साथ संबंध करना, प्रपंच ये तीन ही है, इसके साथ संबंध करना बंधन है, इसके साथ अलग हो जाना मुक्त है। ये इनका स्वरूप। अब ये मोक्ष का साधन क्या होगा, इसी के ऊपर बहुत वाद विवाद चलेगा आगे। मोक्ष साधन तो कर्म ही है, कर्म ही मोक्ष साधन है, क्योंकि काम्य निषिद्ध कर्म को छोड़ देना, काम्य कर्म नहीं करना। काम्य कर्म करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, फिर तत्त्व फल प्राप्त होगा, इसलिए काम्य कर्म छोड़ दो, निषिद्ध कर्म ना करो। काम्य कर्म नहीं करने पर पुण्य नहीं होगा, तो पुण्य संबंधी शरीर आगे नहीं मिलेगा, और निषिद्ध कर्म नहीं करने से न सुराम पिबे कलज्जम न भक्षये इत्यादि निषिद्ध है, तो इनको नहीं करने से पाप नहीं होगा। निषिद्ध कर्म करने से ही पाप होता है, वो नहीं करेंगे तो पाप नहीं होगा, तो पाप संबंधी शरीर भी नहीं मिलेगा, दोनों अलग हो गया। शेष क्या कर्म रह गया, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म रहा, तो नित्य नैमित्तिक कर्म को निरंतर करते रहो, तो आप शुद्ध होकर के धीरे धीरे ये शरीर इंद्रिय विषय आदि से अलग हो जाओगे, और बाद में फिर मुक्ति है, क्योंकि स्वतः वो जीव नित्य है। तो ये क्या, ये बंधन में आने से ही तो दुख हो रहा है उसको, वो अलग होने से नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान में मोक्षोपाय, ऐसा मान। अब ये इनका सिद्धांत है, इसी के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त करना, इसका बाद में विरोध करेंगे। ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानी, ज्ञान का यहां कोई काम नहीं, कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते रहो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा शास्त्र दीपिकाकार ने लिखा है कि तस्मात् न प्रपंच प्रविलयो मोक्षः किंतु प्रपंच संबंध विलयः, क्योंकि हम तो प्रपंच प्रविलय को वेदांत में मोक्ष मानते हैं, ये प्रपंच का विलय हो जाना, आत्ममात्र शेष रहना, आत्मा ही अपना स्वरूप है, हम ब्रह्मास्मि ऐसा जानना मोक्ष की स्थिति है, वो ऐसा नहीं मान। प्रपंच संबंध का लय होना, प्रपंच रहेगा, प्रपंच उनके लिए नित्य है, रहेगा, उसका संबंध कब होगा। त्रेधा ही प्रपंच, कहते तीन प्रकार से ही प्रपंच है, क्या, भोग आयतनम शरीरम, भोग साधनानि इंद्रियाणि, भोग्याः शब्दादयो विषया, यही प्रपंच। भोग है इति सुख दुख विषयो अपरोक्ष अनुभव उच्यते, सुख दुख अन्य साक्षात्कार भोग है, ये आप जानते हैं, इस सुख दुख अन्य साक्षात्कार को ही भोग बोलते हैं, तो यही उसका साक्षात अनुभव होना, उसको भोग कहते हैं। तो इन त्रिविध जो बंधन का कारण है, इसका आत्यंतिक विलय जब हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, काम्य और निषिद्ध को छोड़ देना, नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना, संध्या वंदन यावत जीव नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना। इसलिए कहा कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छदभं समाः एवं द्वैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये जो कहा है इसी इनके सिद्धांत है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बाद में शुद्ध होकर के मुक्त हो जाएगा, पूर्णतः प्रपंच प्रविलय होगा, इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप मान के। ऐसे में अभी कहां तक ये सही है, कैसा इसका संबंध आदि होगा, इसका विचार करेंगे आगे। अब जो है यहां मीमांसा सूत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, पादश विभाग है मीमांसा सूत्र में, जैसा ब्रह्मसूत्र आदि में है वैसा है। तो 12 अध्याय में तीसरा अध्याय और षष्ठा अध्याय और दसवां अध्याय, इन तीन अध्यायों में आठ आठ पाद है, लंबे लंबे अध्याय, और शेष अध्यायों में चार चार पाद है, इस प्रकार का विभाजन है, और अध्यायों का नाम भी आप जानते हैं, एक एक अध्याय में क्या क्या विषय है ये पहले बताया, फिर भी एक बार संक्षेप में बताते हैं अलग अलग विषय में, फिर उन पादों में भी क्या क्या कहा है, एक एक पाद का क्या क्या विचार है, ये भी देखेंगे। उसके बाद में फिर अधिकरण के संबंध में विचार प्रारंभ करेंगे, इसको कल। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।